Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, swym życiem cieszyć się. Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, Cieszę się chwilą, bo ta chwila może bardzo szybko minąć. Nie daje jej zginąć, bo nie będziesz miał już szczęścia. Sytuacji wyjścia, wejścia, nienawiści, przejścia, zejścia. Nie mów, przestań, szczęście najważniejszy, życia element. Pieprzę temę, mój rap to plotek demę. Proste, bo one zakłócają życia harmonię. Burza lub spokojnie, szybko, wolniej, wszystko to koło mnie. Upojnie, zanurz się w tym materiale. Jestem szczęśliwy, to idę dalej, swoje imię chwalę. Cieszę się każdym momentem, mam nadzieję, że następne będą równie piękne i równie przyjemnie będę je wspominał. Piękna chwila ma smak dobrego wina i to przyczyna znajdowania przyjemności we wspomnieniach. Cudowne chwile są po prostu nie do zapomnienia i nie do wyliczenia. Ilość miłych chwil już przeżytych, rap mi daje przyjemność, po to nagrywam płyty, Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, życiem cieszyć się. Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, swym życiem cieszyć się. Spójrz na to tak, jak gdybyś przebiec miał cały świat. Każda chwila jest jak ogień lub jak wiatr. Nie możesz złapać się i w dłoni zatrzymać. Dlatego żyj i zapamiętaj chwile, które cieszą cię, Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, swym życiem cieszyć się. Każdy twój dzień, cieszyć się. Kilka sekund, kilka minut, ale jakich pięknych. Jest mi cudownie, pieprze porażki, pieprze błędy. Którędy mam iść, pieprze nienawiść. Ktoś mi zazdrości, w jego oczach widzę zawiść. Mówię luz, bracie, może też będziesz miał tak. Czasem ekstra moment lepszy niż hajs albo dobre auta. Ktoś dał nam te chwile po to, żeby z nich korzystać. Sytuacja, która jest, jest po prostu zajebista. Super relaks, 100% bardzo łatwo odczuwalny. W ręce zimny drink, słońce, czyste niebo, palmy. Plaża, jakiś nadmorski kurort ma swój urok. Nie poświęcam się szarym sprawom, jak szary muro. Odcinam się i myślę, co jest teraz. Odcinam się i robię to nieraz. Odcinam się, by chwilą się cieszyć. Odcinam się, by zostawić w tyle tych kolesi, tych, co nie czują relaksu i pasu. W rękach dwie butle szampana dla balansu. To pomaga, ciesz się chwilą. Tak, to pomaga, Tak, dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, swym życiem cieszyć się. Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, swym życiem cieszyć się. Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, swym życiem cieszyć się. Każdy twój dzień, stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz, swym życiem cieszyć się.